Добре, това е поредния епизод в подкаста FysioBG. Днес има много интересен гост и той се казва Георги Петлешков. В София работи момчето и има да ни разказва доста интересни неща в областта на неврорехабилитацията, така да кажем. Жоро, здравей! Здравей! Здравей! Можеш ли да кажеш няколко думи на нашите слушатели? Вече разбрах, аз така си позволих да те представя поименно. Разкажи все пак къде работиш, какво правиш и така нататък, за да можем да разбудим техния интерес и да слушат подкаста до край. Чудесно, чудесно. Добре, казвам се Георги Петлешков от София, работя, практикувам в болница Токуда и както повечето наши колеги в частна практика, основното, с което се занимавам, са пациенти с параплегия. Параплегията е състояние, при което по някаква причина е прекъснат гръбначният мозък и пациентите остават парализирани от даденото ниво надолу. Единственото нещо, с което се различавам, може би от останалите ми колеги, е, че използвам една интересна методика за рехабилитация. То не съм сигурен много дали е точно правилно да се каже методика, но нека така да го наречем гейт терапия или терапия чрез походка. Ако искаш, след малко ще започна да говоря повече за това нещо, както ти прецениш. Нямам нищо против, защото ще ми е интересно първо да разкажеш какво е гейт терапията, така наречената от теб гейт терапия, защото в предварителния ни разговор. Да. Да, значи в истината е следната сега. Това е една терапия, която той е част от методика, която в Европа се използва като едно от помощните средства за рехабилитацията на всякакъв вид пациенти. В България до голяма степен ние го познаваме като разхождането на пациенти в болницата. Всъщност, когато трябва да вертикализираме един пациент и да го изправим и той да ходи по някаква причина следствие на някакво заболяване, това е гейт терапията или терапията на походката. Но в смисълът, в който аз го използвам и в който аз го практикувам, е по-скоро трениране на походката при пациенти, които може би се забравили или по-скоро нямат възможност да го извършат това нещо. В западния свят това е по-известно като Body Weight Support Treadmill или обучение на хора в походка, в ходене, в облекчено от тяхната тежест състояние. Пак, както казах, за съжаление, в България това не се практикува, на Запад е нещо като стандарт. Почти всяка една болница има подобна система. Сега, тук някои хора веднага ще кажат, може би, първата асоциация на повечето ми колеги е локомат системата. Предполагам, се чувал за него, почти всеки, който е в този бранш, е чувал за тази система. Локомат системата е всъщност топ на гейт терапията. Тъй като обаче една такава система като Локомат, то е на фирмата Хокома, швейцарско производство, всъщност това е запазена марка на определен производител. Въпросното има Локомат. България ние го използваме като нарицание за определен вид рехабилитация. А всъщност то е както ксерокс. Мисля, то е просто името на даден продукт. Но това нещо струва адски много пари. И в България ние нямаме. В България ние имаме ни локохелпи, които са за отделен подкаст тема. Всъщност гейт терапията е състояние, при което пациентът се поставя в изолирана среда, така че той да може да стои на своите крака и чрез помощта на терапевт да имитира походка, ходене. Гейт всъщност от английски е походка. Сега, аз лично го наричам гайд. Знам, че е неправилно от английски превод. Но тъй като в физиотерапията и рехабилитацията гейт се използва и също като модел за копиране на болката чрез тенс апаратите, и за да не се копират двете методики, аз предпочитам да го наричам едното гайт, т.е. да има някаква разлика. Но това е отделна тема пак. Гейт рехабилитацията основно е чрез анатомичното движение на краката, пациента да си поручи да си припомни движението, което е засегнато от уврета и отново да се научи да ходи. Сега, това при пациенти с параплегия звучи много хубаво, за съжаление ефектите са много малки. Тоест, научно доказаните резултати са малки. Но пък ефектът от самото упражнение, от това да ходиш по един такъв artificial метод, е всъщност разковничето на този вид рехабилитация. Сега, в България ние знаем различните методи, чрез които можеш да подпомогнеш един човек. Това са успоредка, патерици, канатки, проходилки. Всъщност в този метод, който аз използвам, Body Weight Support Treadmill, се използва една много по-комбинирана система, при която чрез специална жилетка, която се слага върху пациента, и специална система, която е като скеле, пациентът се повдига. Говориме за параплегиците. Повдига се и той започва да стои почти изцяло на собствените си крака, подпомогнат от въпросната жилетка. В щатите го наричат Zero G или нулева гравитация. Точно. Идеята е, човешкото тяло, следствие на еволюцията, която сме преминали, е свикнало да функционира в вертикално положение, а не в хоризонтално. Когато един пациент на параплегик прекара дълго време в седящо положение, в количка или лежащо, започват едни понякога дори необратими процеси. Ти знаеш, голям проблем при тези хора са декубиталните рани. Проблемите с кръвоносната система, с сърдечно-съдовата система, с дихателната система. Много силно се засяга опорно-двигателния апарат. Значи, на повечето пациенти, които са с гръбначно-мозъчни травми, имат остеопороза, тъй като, знаеш, костите в човешкото тяло са единствената структура в човешкото тяло, която се възобновява от собствените си клетки. Но това колкото е плюс, толкова и е минус, тъй като когато нямаш натоварване на костната система, самите кости се определят, клетките на костите се определят не в правилната посока на натоварването и те стават чупливи. И имат склонност към развитие на остеопороза. Затова, чрез Bodyweight Support, когато пациента се вертикализира и започне да се имитира ходенето, чрез въпросната система аз мога дори да дозирам с каква степен човека да стъпа върху опората, върху тредмил пътеката. И по този начин подпомагаме регенерацията на костната тъкан, която всъщност продължение на някои пациенти месеци, години или десетилетия формирали костите не в посоката на натоварването. Другият момент е чисто психологически момент. Тъй като от една от моите преподавателки, аз знам, че рехабилитацията е 80%, психология 20% всичко останало. Чувството да вертикализираш човек, който е бил една, две, три, пет години в инвалидна количка и не е можел да стане, в момента в който този човек се изправя, ще ти призная, повечето ми пациенти се разплакват. Толкова емоционално. Така. Мога да говоря много за това нещо. Знам. Аз те слушам просто, че така можеш наистина много да кажеш, но аз имам въпроси, за да може да разширим нещата, които... И примерно ме интересува това ли е всъщност основното нещо, което правиш, когато се занимаваш с един параплегик. Има ли място другите неща, които правим, като силово натоварване, където е възможно? О, разбира се. Как ги комбинираш нещата и така нататък? То проблемът в България и основният проблем е, че нямаме един център, който да се занимава комплексно с тези пациенти. И знаеш сам, че особено когато става въпрос за една рехабилитация в болница или в частна среда, тя отнема някакво време. Това, което правя аз като Bodyweight Support Treadmill, за мен е това най-голямата мъка, че самото организиране по самото ходене, самата част от това ходене отнема много време. Първоначално започваме от самата вертикализация на пациента без дори да ходи, защото в много голям процент от случаите те развиват ортостатични реакции и им става лошо. Тоест, на мен ми трябва един период от време, в който да адаптирам пациента да стои прав. Лошото е, че за подготовката на Bodyweight Support, само за тази част, на мене ми трябват по 2 часа понякога на посещение, т.е. На аз ги наричам тренировки, там вече не става въпрос за рехабилитация, тук говорим за тренировка. По 2 часа ми трябва само за да адаптирам пациента към дадената тренировка. Лошото е, че когато ти ползваш тези 2 часа, за да адаптираш пациента в тренировката, не остава време за останалото. Аз в никакъв случай не отричам ефектите на всичко останало, даже съм по-скоро склонен да твърда, че това, което правя аз, е сапорт на основната рехабилитация. А основната рехабилитация има, може би си чел, има двама руснаци, на които съм голям фен. Единият се казва Дику, а другия се казва Бубновски. Те изцяло разчитат на тежкия физически труд. Между другото, познавайки те, знам, че ще ти допаднат, ако не си ги чувал, и двамата използват тежести. И двамата са... Двамата твърдат, че единствено чрез тежестите могат да се развиват най-малките мускули в човешкото тяло, които отдавна не са били използвани. Въпросът е да се прецизират много точно тежестите. Така че съм напълно съгласен в една рехабилитационна програма, тя не може да се ограничи до един метод. В никакъв случай. Но за съжаление... Да, извинявай. Тоест, всъщност, това, което казваш ти, че ти си ограничен до гейт терапията от чисто технически причини. Това е работа. Да, знаем, че смисъл има нужда, не можеш да отделиш цял ден на един човек, за да можеш да помниш повече. Истината е, че точно това трябва да се направи. Смисъл, истинският прогрес при този тип пациенти е, когато в някакъв период от време, дали ще бъде 2, 3, 4 седмици, те се раздадат на макс в дадено на дадено място, в даден център. Ако това може да се случи по някакъв начин в България, за което в момента се опитвам да работя в тая насока, то това би било най-големия прогрес. Повечето пациенти, които имат някакви финансови възможности, избират този метод, който се практикува в Европа. Или дори един от най-известните центрове в Израел, където в рамките на 20, 30, 40 дни те имат една усилена рехабилитационна програма, която може да достигне до 6-7 тренировки на ден. Тоест, от сутринта до вечерта на жаргонен език ти изкапват лагерите. Но когато излезеш от този център, ти имаш първо си адаптиран си към условията, в които си. Второ, те развиват абсолютно всичката ти твоя физическа възможност. Виждат твоят лимит и повишават твоя лимит, което те предпазва, разбира се, от всичко останало, което последва в животът на тези хора. Говориме за параплегиците. А основният, пак казах, проблем при параплегията, тъй като все още няма научен метод, който или медицинско решение, чрез което тези хора да бъдат възстановявани, най-важното нещо е тези хора да поддържат едно добро жизнено ниво. Сега, казвам, няма научен метод, но тук ще отворя една скоба. Миналата година в световен мащаб беше направено, както се казва, звезда, смисъл пробив в тази сфера. Едновременно в Швейцария и в Америка беше проведен опит с епидурална електромускулна стимулация, която представлява внедряване на едни чипове на ломбалния дял на гръбначния стълб без значение от нивото на травмата. Сега казвам без значение, става въпрос, травмата трябва да бъде над ломбално ниво. Даже трябва да е по-скоро високото ракално, отколкото ниското ракално ниво. Оттам насетне, нали, от C5, C6, където могат да останат живи пациентите, до TH8 пациенти могат да бъдат подложени на такава интервенция. Сега, за съжаление, все още това са само експериментални опити, т.е. българските пациенти не могат да разчитат на този тип терапия. Какво представлява самото нещо? Имплантират чиповете и чрез обучение на въпросните чипове в продължение на месеци електроимпулси и мини-чип компютър започва да контролира краката на пациента. Изключително интересна е цялата система, защото тя прихваща други импулси и ги трансформира в движение. Тоест пациентът може в един момент сам да се научи да контролира краката си чрез други механизми. Американците твърдят, че след изключването на системата пациентът остава парализиран, докато французите твърдят, че ако пациентът продължи да го ползва достатъчно дълго време и се подложи на терапия, при което въпросният чип да се изключва в определен интервал от време, в даден момент те твърдят, че пациентът, с който са работили, е можел да контролира краката си с изключен чип, което означава шунтът на даденото място не работи и същевременно пациентът по незнайни за тях все още причини контролира долните си крайници. Целият този метод на рехабилитация обаче е основан на Bodyweight Support Treadmill. Тоест всичките тези пациенти се научават да ходят чрез елиминирано състояние на тежеста, т.е. изправени. Това идва, защо го казвам цялото това нещо? Защото всъщност на базата на Bodyweight Support и електромускулните стимулации има вече научни доказателства, че това може да помогне на пациенти с параплегия. Бях много дълъг, извинявай. Да, няма проблем. Тъй като аз не съм се заинтересувал чак толкова в тази насока, знаеш, че научни доказателства е нещо много така несигурно, нещо от гледна точка на спонсориране. Независими ли са тези проучвания? Или те са две абсолютно независими. Но лошото е, че това са много скъпи операции, при които не може да бъдат приложени на голям контингент пациенти. Все още. Сега едната интервенция е направена в Швейцария, другата в Щатите. В Швейцария е с трима пациенти, в Щатите е с двама пациенти. В Щатите положителни резултати от интервенцията са дадени върху двамата пациенти. В Швейцария от трима двама са можели да контролират чрез чипа долните си крайници. Тоест проходили са. Сега, като казвам проходили, не си представя и бягане, нали, нормално, защото повечето хора това почва да си представят. Те са можели да контролират долните си крайници и да ходят с две помощни средства, т.е. патерици. Но така или иначе, това е интервенция, която е проведена по-миналата година. Миналата година е извършена цялостната им рехабилитация, т.е. обучението на апаратурата, така че те да свикнат с нея. Искрено се надявам тази година да има повече такива случаи, т.е. да продължат с този тип операции, което да докажат всъщност, че въпросната интервенция и въпросният чип върши работа. Но това е процес, който ще отнеме години, може би десетилетия, като знам с по-темпо се лицензират нещата. По принцип е така. Сега, това е една много широка тема, за която аз наистина мога да говоря, май наистина с часове. Въпросната система, която се имплантира, тя има от години, от може би над десетилетия има съществува, използва се за третиране на така нареченото low back pain. Знаем, че нали, не става просто за херни такива работи, говорим за low back pain. Е специфична болка в кръста. Да. Сега, при low back pain тази система явно дава много положителни резултати и някъде някой се сети, че може да го използва и при параплегия. Двете статии са доста известните в света на научните среди. Така че вярвам, че когато нещо бъде публикувано там, не е просто нали, прах в очите. Моето желание е по някакъв начин тази система и този имплант да бъде докаран в България и да ти призная честно, не е толкова невъзможно. Даже никак не е толкова невъзможно. В България са се правили подобни операции преди повече от 15-20 години. Тоест, българските лекари са имали възможност да се докоснат до едни от най-съвременните технологии, дори експериментални технологии на западния свят. Така че всичко зависи от желанието на хората и разбира се от финансирането. Истина е. И след това разбира се от екипа, който ще ги подхване тия хора, за да може да развие способността им. Това са много интересни теми, които може би цял отделен подкаст трябва да им отделим, но мен ме интересува ти, нека да се върнем малко на гейт терапията. Сам каза, че да кондиционираш някой да го изправиш на пътеката отнема може би 2 часа. Самото позициониране сигурно не е лесно, самото разкачане и поставяне в легнало или седнало положение също отнема време. Има ли си случаи на автономна дисрефлексия по време на терапията ти с някой пациент? В смисъл, промени в сърдечния ритъм, промени в кръвното и така нататък. Значи... Това е противопоказание, в което трябва да прекратим всякакви неща и да подизвантираме пациента. Чакай да помисля, почти при всички пациенти, с които съм работил, първоначално започвам с плавна вертикализация. Защото едно рязко такова вертикализиране на пациента наистина случило се да колабира пациент. Така че от тази гледна точка винаги подхождам по един Той е методология, т.е. не можеш пациента да дойде и от вратата за краката да го вертикализирам и да почне да ходи. Първо се проверява дали колко време може да стои изправен, дали някога е стоял изправен. Има пациенти с много ниски травми в ломбален дял, които примерно дори могат и с проходилка да ходят. Но тези, които са с по-високите травми, особено тези пациенти, които са така наречените ранни пациенти, т.е. случило се инцидента, лежава в интензивно или в каквото да било отделение 3, 4, 5, 6, 7 месеца и след това той излиза и се срещна с този пациент. Дори да е млад, много често тези пациенти те до седеж не могат да стоят. Тоест процесът по отиването на bodyweight support-а може да трае месец. Може да трае месец и половина, може да трае 2 месеца. Чак когато съм сигурен, че пациентът може да стои изправен в рамките на 15 минути, тогава мога да подходя към поставянето му вече на пътека и обучението му в ходене. Имам точно пациент, който той е доста известен, ходи, в смисъл, той много, много тренира. Всякакъв вид тренировки прави и даже си направил собствен център в къщи. Но първоначално, когато започнах да го изправям, му ставаше лошо на третата минута, на петата минута. И ти виждаш в момента, в който аз обичам да говоря постоянно с пациентите, за да съм сигурен в тяхното съзнание. В момента, в който той започне да препита езика, прекратяваме всичко, разбира се. Mm-hmm. Така че, да, има, случва се, няма как да не се случи при вертикализация да не се случи подобно нещо. Сега, в повечето случаи пациентите обясняват, след като са привикнали с вертикалното положение, за различни усещания в долната част на краката, в смисъл в краката, които не би трябвало да имат усещане. Повечето от тях описват тръпнене, мръвучкане, в смисъл най-различни подобни неща, което не знам как да си го обясня все още, но факт е, че самите те определят вертикално положение и рехабилитацията като от вертикално положение като нещо много положително. Аз също съм имал така, макар че много по-ограничена работа с хора с увреждане на гръбначния мозък. Това, което го описваш, също съм го чувал при седеж и при вертикализиране. Знам, някак си имам надеждата, че това нещо може да е истинско усещане, но също време, познавайки нервната система и способността и да прожектира фантомна болка и фантоми, може да е просто иллюзия, която нервната система... Факт. Да. И няма как да знаем. Но от краткия ми, малкият ми опит, който имам, това, което каза за вдигането на тежестите и за това да си последователен и да се посветиш ежедневно и ежечасно на това нещо, това носи резултат. Ако разчиташ на един рехабилитатор да дойде да ти прави PNF, бобат, масажи, стречинги за един час, ако ще и да ти размахва и магическа пръчка. Да. Както каза, спасението е единствено в ръцете на пациентите и всъщност нашата една от най-важните ни задачи е всъщност да научим пациента, че в него е спасението и духът е неговия дух. Аз не мога да ползвам моя дух да го изправя него. Всъщност само със собствения си дух, желание и страст той може да се изправи по един или по друг начин. Всъщност именно и тук има едно разковниче, но по един или по друг начин при пациентите, това много искам да го кажа, защото не стига до този тип пациенти. Пациентите, които са с ниски травми, нисък торакален отдел или ломбален отдел, могат да ходят. Въпрос е на научаване как да ходят. Продават се специални ортези, с които, ако те се научат, могат спокойно да извършват дейности от ежедневието в домашна среда. Сега стълби няма да могат да качват, но в хоризонтално положение няма да имат никакъв проблем да ходят. Всичко е до научаване. То е техника, която единственият начин да бъде научен човек в подобно състояние е системност. Системност и последователност. Така че много често тези хора, когато са в такова състояние, казват ни края на света, аз почне аз стана от количка, ми не е така. В смисъл, стига да искаш, ти мога да станеш от количка. Въпросът е колко го искаш. Истина. И колко имаш подкрепата от близките, защото в края на краища те зависят много от хората, от които ги обгрижват. Добре, въпрос. Вял или спастичен? Кое е за теб е по-добрата прогноза? Когато имаш един параплеги... Не мога изобщо да говоря... Не говоря за прохождане. Не говоря за това просто да се да се справя по-добре с това, което има. Разбираш? Сега ще ти разкажа. Сега от страна на... И това е много дълга тема. Сега от гледна точка на дейностите от ежедневието, пациенти, които се съзвява параплегия, имат един бонус. И то е огромен бонус. Когато краката са им вели, те могат да си ги хванат и да си ги контролират по начин, по който те искат. Спастичните пациенти, на тях има много по-трудно дейностите от ежедневието, дали ще бъде от количка, дали ще бъде от легло. Да. Така че от гледна точка на дейностите от ежедневието и научаването в живот, в средата, в която си, по-добрият вариант е да явява мускулатурата. Определено. Имам доста пациенти, които са с пазми, с пастика, особено с пастика. Изключително е трудно. Изключително е трудно. Но пък от друга гледна точка, статиите, които четох за въпросните епидурални стимулации, там пишат, че хубаво е пациента да е спастичен. Mm-hmm. Защото спастичните пациенти запазват мускулатура. Така, да, че... до някъде е така, макар че аз съм виждал адски изконсумирана мускулатура и силна спастика, но друга страна пък съм виждал и абсолютно вял и изконсумиран мускул до ниво тотална хипотрофия, миотрофия. Но в повече случаи хипотрофията има, когато е вяла мускулатурата. Тоест... Точно. Така че... Аз в такива случаи препоръчвам електромускулните стимулации, особено при вялата мускулатура. Това е нещо, което повечето пациенти трябва да разберат, че ЕМС апарата, електромускулната стимулатор, той трябва да им бъде като както на времето са им били цигарите, ако са пушили. Тоест, колкото по-често, толкова по-добре е, така че тези мускули да запазят своят обем и своята структура. Иначе, знаеш сам, един мускул, ако не се използва дълго време, той фибролизира и... Да, масна дегенерация, изчезват моторните единици и губиш. Това е не просто обем, губиш и клетки. Но е хубаво хората, които... Защото аз съм сигурен, че не само колеги ще го слушат това нещо. Хубаво е хората, които са в тази ситуация или пък близките на тези хора да чуят това нещо. Да. Но в същото време пък има и... Наскоро чух слух, не знам доколко е истина, да. Че имаше курс по бобат за напреднали наскоро в Пловдив. Чух, че инструктора там е говорил, че електростимулацията е противопоказана, примерно, при парез на горен крайник. Не знам колко е истина това нещо. Какво е получил? Не те чух, извиня. Противопоказана е електростимулацията при парез на горния крайник. Не знам колко е истина това нещо. Може би... В момента говоря на Изус, но няма значение. И сега... какво мислиш като цяло за бобат, като и бобат, PNF, тези методики, които така са толкова популярни в неврорехабилитацията в България? Лошото е, че тук ме настъпваш по един мазол. Знам, затова те настъпвам. Искам да чуем просто и друга гледна точка. Аз лично не съм изкарал бобат, изкарал съм PNF Basic. За бобат мога да говоря, че съм го познавам, макар че съм го виждал в действие в Естония преди 4-5 години по програмата Еразъм. PNF го познавам бего. Просто ми е интересно твоята гледна точка за тези методики, които по принцип изискват активно външно участие от страна на терапевта. Какво мислиш? Сега ще ти кажа моето мнение. Моето мнение е следното. По принцип не съм карал никакъв курс по бобът, т.е. когато човек не е запознат отвътре с дадена материя, трудно да коментира кой знае колко много. Но от моите външни наблюдения и от вътрешните си мисли, от проучванията, които съм правил за себе си, считам, че това, което в момента го има в България и това, което го има изобщо в света като бобът концепция, защото не става въпрос за терапия, за концепция, се различава много от това, което е било първоначално заложено. И проблемът при бобата е, че различните терапевти, които преподават бобът, го преподават през своята призма. В момента, за да станеш бобът терапевт, не съм сигурен дори дали е необходимо на места да бъдеш и рехабилитатор или да имаш медицинско образование. В следващия момент сега си представи човек, който започва да изучава бобът терапията, който никога не е имал никакво медицинско образование, но има финансовата възможност да си заплати всяка една степен на образование, т.е. степен на бобът. И в един момент този човек започва да ти бъде преподавател. А също и този човек има псевдонаучни влечения. точно в този момент този преподавател на Бобът методиката или на Бобът концепцията ще преподава през своята призма тази Бобът концепция. И в точно този момент всичко се променя за неговите ученици, макар че той може да бъде много добър оратор. Затова аз съм изключително скептичен към Бобът концепцията, която в момента има в България. Другият момент е, че в България в момента повечето ни колеги изключително много наблягат на този тип странен тип рехабилитация. Така ще нарека странен. Там слагам не само Бобата, но слагам и болен терапиите, и акупунктурите, и всякакъв вид източни методики, които са интересни. А същевременно класическите методики за рехабилитация, които сме ги учили в университета и които дават някакъв резултат, и които са стъпили на научни данни, остават забравени, влизат в едно забвение. Всъщност, това, което практикувам аз като Bodyweight Support Treadmill, е нещо, което се е практикувало преди 20, 30, 40 години, дори имало подобно нещо и в България. Но понеже това е, ти спомена, при едното имаме мануалният контакт на терапевта върху пациента, при който терапевта насочва пациента. Това е Бобът техниката. Докато при класическата рехабилитация, при това, което сме го учили и което е аналитичната гимнастика, много често самият терапевт трябва да оказва наистина истинско съпротивление или да подпомага дадено движение, което изисква по-голямо усилие. И оттам насетне колегите започват да се насочват, тъй като, не знам дали си забелязвал, но голяма част от нашите колеги са и жени, се насочват към по-лесните варианти, при които Бобът концепция, болен концепция, акупунктурна концепция е по-малко енергийна за терапевта, по-енергийна е в някои от случаите за пациента или пък по-интересна е за пациента. И в един момент, според мен, това, което е като концепция, се губи в псевдонаучните фантазии и идеи на хората, които ги преподават, и малко се размиват реални възможности и реални неща, които може да се случат с дадения пациент. Така че, моето мнение, аз съм доста скептичен към тези терапии. Сега, Бобът терапията основно я дават и за деца, много често се практикува при деца. Веднага ще ти кажа, по-съм склонен и по-ми допада Войта, отколкото Бобът. Защото там е по-реалистично, когато действаш върху рефлексите на дадения човек. И Войта при възрастните всъщност го намирам за много по-истински, по-даващ някакъв отговор, отколкото Бобът терапията. Дори смея да твърда, че в част от рехабилитацията си ползвам похватите на Войта, отколкото на Бобът. Имаш някакъв коментар тогава за PNF, който също се използва, макар че трябва да ти кажа, че PNF може да бъде доста физически и изискващ за терапевта, ако той вложи усилия в тази насока, но те питам, защото както ти каза и аз съм 100% убеден в това нещо, на пациента трябва да му се дадат упражнения, които той да прави всяка една минута през деня, докато при PNF имаш един терапевт, който примерно час-два ще прави там диагонали, ще поставя в позиции, ще се опитва да предизвика и радиация и така нататък. Но за да се случат тези неща, ръката на терапевта трябва да е върху крайника или върху тялото, или върху главата на пациента. Какво мислиш за PNF в рехабилитацията на параплегии? Всъщност това е също един хубав метод. Въпросът е да, както за съжаление при мен се случва, да не е основният метод. PNF е един разкошен метод за допълване на цялостната рехабилитация на пациента. Тоест, е това, което казахме. Не е само вертикализирането, не е само тренировката в ходене, не е само тренировката чрез тежести с натоварване на всяко едно мускулче, което може, до което стига нервен импулс. Окей, съм с PNF в рехабилитацията на този тип пациенти, но да не е само PNF, да не е точно, само гайд рехабилитация, точно, да не е само всичкото това, идеята на рехабилитацията, затова много ми има и преди, че дори много често нали, казват, когато отида при пациент, който е работил с мои колеги, те ни правиха само масажи. Но дори масажите и те казват, ние не искаме сега да ни правиш масажи, искаме нещо друго. Това е така, аз не съм масажист, но дори и масажите са положителни за, то, за, за, за тези хора. Тоест, когато обхванаме целият арсенал от това, с което ние боравиме и го приложиме върху пациента си, тогава дава резултат. Когато вземеш само един аспект от това, с което ние сме учили, с което може да боравиме, и го прилагаш само едно нещо на този пациент, няма как да имаш някакъв пълен успех. В това число смея да твърда, че в България ерготерапията е изключително неизгърна и като че ли никой не обръща внимание на идеята за ерготерапията. Има пациенти, които ми идват и ми казват, ти си първият, който ни научи да седим, първият ни научи, който да се преместиме от диван на легло. Всъщност, сега, тук идва въпроса. Чия работа е това? И къде са ерготерапевтите? Има ерготерапевти, които се обучават в България, но трябва да ти кажа, че аз като живея в Пловдив имах един-два случаи, в които имах нужда от ерготерапевт, от консултация на ерготерапевт и сред от тяхната асоциация няма нито един такъв човек в моя град. Може би това се е променило за последните две години. Сега, къс става дума за грубата моторика, ние сме си, това си е наша работа, съгласен съм. Но когато става дума за умения, за определени умения, точно умения. Сега не мога аз да тръгна да се занимавам да уча човека, който е преживял инсулт, да го уча как да плете, разбираш ли. А те имат нужда от тези умения, за да живеят по-добре. Защото тук идваме и до следващото нещо. В един момент човек, който иска да се възстанови от параплегия, всъщност забравя, че трябва да живее. Аз съм го виждал това нещо. Цялата енергия отива в това да се тренира, в което няма нищо лошо, съгласен съм. Но всякакви идеи за това да се научат нови умения с цел прехрана, с цел да започнеш да работиш по някакъв начин, да започнеш по някакъв начин да вадиш сам своята прехрана, в смисъл дали ще научиш нов език, дали ще работиш дистанционно, дали ще работиш като програмист и нещо. Има, в момента в 21 век има немалко професии, които би могъл да подхванеш, които не изискват крака, така да се каже. Но аз не го виждам. Малкото пациенти, в които съм видял, аз не го виждам това нещо. Те искат да се отговорят. А нямаме лечение за това нещо. Те не могат да го разберат това нещо. Ти какво виждаш? За съжаление си болезнено прав. Повечето ни пациенти, дори тези, които се съсредоточават цялото си внимание върху рехабилитацията, не осъзнават, че това да живееш самостоятелно е висшата форма на това, което ние правим с тебе. Всъщност, моята цел не е толкова да те накарам да бъдеш здрав, на бит батка, а моята цел, като нали, параплегик, моята цел е да те вкарам в достатъчно добро физическо и психическо състояние, че ти да можеш да се оправиш сам живота. Затова тук пак исках да спомена за ерготерапевтите. Всъщност, ние нямаме инфраструктура, тези хора не могат да излизат от апартаментите си. Да речеме, чия работа е да обучи пациента да се качва в кола? Чия работа е да обучи пациента да кара кола? Чия работа е да обучи пациентът да започне да работи каквото и да е било? Искрено се радвам, че имам пациентка, която всъщност тя в някакви аспекти тя ме учи мен на много неща. Даже на нещата от живота. Пациентката е пострадала след инцидент с мотор. Остава парализирана. Обаче нейната висша цел в живота е да се качи обратно на мотор. И тя казва, аз на мен интересува дали ще проходи или няма проходи. Аз искам да се кача на мотор. Което всъщност е идеята на... И тя казва, ти си тук основно, за да ме вкараш в състояние, в което аз не мога да се кача на мотор. Което е плюс и което всъщност е вдъхновението и за мен, вдъхновение и за нея. Така че такива хора наистина трудно се откриват, които да преодолеят състоянието, в което са, да разберат, че трябва да продължат напред и оттам насетне вече да си живеят живот. Истина. Докато дойде момента, в който науката е достатъчно напреднала, че да ги подходи. Точно. Състоянието, в което дете е поддържащо, те трябва да поддържат, извинявам се, цялото си тяло в такава добра форма, че когато дойде момента, те да са подготвени за момента, в който науката да направи това, което те искат да проходят. Да ги излекува. Тогава те трябва да живеят, те трябва да имат хобита, те трябва да имат... Но, пак казвам, средата е изключително ужасна. Ето сега, в този ден бях при пациент, живее на втория етаж. Имат, няма излизане. Направили са си асансьора така, че да спира на втория етаж. От втория на първи, обаче от първия до партера има шеста пала. И сега абсурд. Стълбите са достатъчно толкова стърми, че не може да се направи рампа. Най-различни такива малки абсурдчета в света. Аз мисля, че съм ти разказвал дори в болници и учреждения, които трябва да имат достъп за хора с увреждания, ми няма. А най-тъжното е, когато в някои големи частни болници не е уредено това нещо. Така че... Съгласен съм. Има много неща, с които не може... В смисъл, самата инфраструктура ще отнеме може би десетилетия да се промени в правилната насока, защото това според мен е наследство от комунизма. Има и преди, че тогава хората, които са били в неравностойно положение, хора с увреждания по рождение, те не са били в обществото. Те са били скривани някъде там в някоя гора и комунизма не може да произвежда недъгави хора. Комунизма не може да произвежда хора, които не могат да работят. И всичките тази инфраструктура, която е останала от тях и тази народопсихология, че тези хора са болни. Не, те не са болни. Парапледията не е болест. Това е състояние. Така ще трябва да живеят. И докато хората не осъзнаят, че ние не лекуваме, а ние възстановяваме доколкото можем и поддържаме, за да, както го каза ти, да дойде подходящия момент, в който медицината да ги подхване и излекува. И ние да ги, разбира се, да сме с тях през целия този процес. Доста хора ще останат много разочаровани и няма да живеят пълноценно. А биха могли да живеят пълноценно. Доколко? Мисъл, да, просто трябва... От друга страна пък има и... попал съм в ситуация, в която, примерно, социалния живот е на първо място, докато елементарните неща, които трябва да извършваш, за да се самоподдържаш, не се извършват и всичко се стоварва на ръцете на рехабилитатора и за един час трябва да правиш някакви чудеса, което също го има. Ти как би се... Попадал ли си в такава ситуация? Успявал ли си да измъкнеш някой пациент от тия самозаблуди, че ти ще решиш всичките му проблеми, между време той може да се цъка в Фейсбук и да си прави селфита за Инстаграм? Ами това е много, това е труден въпрос е. Попадал съм в ситуация, при която се налагал да гоня хора от помещението, като правим рехабилитацията, за да не разсеват пациента. Случвало се да споря с пациенти именно за въпросите селфита. Тоест, когато примерно селфито по време на рехабилитация е по-важно, отколкото самата рехабилитация. Както казах, 80% от нашата работа е психология и 20% е всичко останало. Това ти да можеш да наложиш авторитет при пациента е един много тънък момент. Но когато, примерно, ти си с този пациент в продължение на една година или на две години, тогава взаимоотношенията в един момент неизбежно се променят. Неизбежно се променят. Трудно е. Трудно е. Особено когато говорим за пациенти, които са хронични и аз пак казвам, аз не говоря за терапия, а говоря за тренировка. Нещата са доста различни. Доста. Да, така е. Какво мислиш за адаптираната спортна дейност, която си преподава в България? Как допълва тя твоята работа? Ами има я в Национална спортна академия, доколкото знам, има адаптирана спортна дейност. Ще ме кажеш да проведа, не съм запознат да има такова нещо в България, аз съм изключително за това нещо. Трябва да проверя. Не си ли чувал за Паракиц? Паракиц е интересен. За Паракиц съм чувал, не само за Паракиц съм чувал, чувал съм и за българският национален отбор по баскетбол за хора в инвалидни колички. За Паракит сега се опитаме с... всъщност тя е едно младо момиченце, което прави нещо страхотно за тях. Иска да направи скейтборд, с който чрез системата за bodyweight support да качва деца да се забавляват. Тоест деца, които не могат да карат скейтборд. Става въпрос в инвалидни колички или с патерици, или с каквото и да било, като трудно могат да запазят някакво равновесие. Всъщност, тя иска да ги сложи на скейтборд, чрез системата на bodyweight support, което е страхотно. Да, за такова не. Значи това нещо се случва, работите. Макар, че не си знаел, че всъщност работи с човек, който се занимава с адаптиране на спортна дейност към хората. Еми всъщност, това момиче, с което се запознах, тя е ученичка в училище, тя е 10-ти клас. Така ли? Така че не знаех, че го има като, като преподаване, т.е. като висше образование. Има, като... има го. Аз познавам задочно само Даниела Садикова, мисля, че се казваше, която е от Паракитс. И доколкото знам, тя точно това е учила. Па може и да греша сега, но съм чувал за да... Да, обърна внимание. По принцип, за мен възможността да се адаптира дадена среда към такъв тип хора, които да могат да се социализират и да дори да се съревновават, е страхотна. Има една девойка, която за мен е нещо като гуру в тази област. Казва се Тифани Адамс. Разбира се, не е българка, в щатите живее. Която е просто страхотна. Тя е превърнала живота си в един фитнес, но не само фитнес, но и състезания, на които ходи, и тя ходи за нормални на състезания бодибилдинг и стрит фитнес, но тя е и лектор. Тя преподава на хора как да адаптират своята живот към средата, в която са. Просто е уникална. Който има желание, може да я потърси в интернет. Аз имам определено. Да, тези дни попаднах и на една друга девойка, която пострадва вследствие на падане от кон. Mm-hmm. Не, всъщност автомобилна катастрофа, тя е жокей и продължава да се години след като вече останала в количка, решава пак да продължи да се състезава с кон и всъщност се връща на манежа с инвалидна количка и се качва на кон от инвалидната количка. Така yeah. че, и не знам дали си запознат, идеята на хипотерапията, mm-hmm. лечението чрез коне, идва от една девойка, която е била с увреда на долен крайник, не е можела да ходи, но печели състезание по конна езда. И когато всъщност отива към стълбицата да се качи, а тогава състезанията и до ден днешен, те са за мъже и жени, т.е. тя бие и всичките мъже и става, нали, една от малкото жени, които побеждава на манежа с кон. И когато тръгва да се качва към стълбицата, към почетната стълбица, не може да се качи, защото има недък на крака. И всички се очудват как човек, който не може да ходи, може да спечели състезание по конна езда. Така че, реално погледнато, за мен хората, които имат някакви проблеми в физиологията си, не е оправдание ти да не правиш нещо, да не спортуваш или да не се занимаваш нещо целенасочено и да си по-добър от всичките останали хора в даденото нещо. И не говорим за хората в неравностойно положение. Говорим ти да бъдеш по-добър от всички останали хора. Защото ако краката ти не са окей, ръцете ти и главата ти са окей, ти ще работиш тях и ще ги развиеш тях. Точно. А някакси това нещо остава на заден план, по това, пак, което аз виждам. Пак. Добре, последен въпрос и да приключваме. Кажи ми идеалния екип от професионалисти за теб, когато трябва да се работи пълноценно с човек с параплегия. Кои са професионалистите, които трябва на такъв човек? Оля-ло! Шах с пешката. Шах с пешката, да. Аз си го представям център. Център като тези, който го има в Израел, който го има в Кипър, който го има в Русия. В център имаме всичко. Имаме и си го представям наистина този център. Трябва да има басейн, трябва да има масажисти, трябва да има ерготерапевти, трябва да има рехабилитатори, кинезитерапевти, трябва да има дори доброволци. Т.е. идеалният екип е наистина, за съжаление, голям екип, но мултиобхватен е този екип и въпреки всичко може да съществува на някакъв вид издръжка. Защото за мен лично ми прави впечатление в България, че подходът обикновено в болниците е един терапевт, един пациент. А всъщност на Запад не е така. На Запад е един терапевт, много пациенти. И всъщност, реално погледнато, в един такъв център могат да се работят много хора едновременно. Тоест, докато единият пациент загрява на така наречените велоергометри, може би си чул мотомет или там, каквото и да е било, терапевта може да работи с друг пациент физически. Следващият пациент може да е дали ще е на успоредка, дали ще е на гладиатор. Знаеш, реално погледнато при параплегия много се ползват гладиатори. Те са адаптирани гладиатори с тежести. Да. Но не е необходимо терапевта да стои и да бори на пациента. Това е нещо, което мен най-ме изнерви в българските болници. Терапевта седи, цъка си на телефона на едно столче и казва едно, две, едно, две. Мисля, това е излишно. В същото време този терапевт може да работи с още 3 или 4 пациенти. И тогава вече имаме финансова обосновка за изграждането на подобен център, в който нали, да има финансова независимост този институт. Затова смятам, че идеалният център може да има от всякакъв вид терапевти. Въпросът е не като имаме 10 терапевта, тези 10 терапевта да работят с 10 пациенти. А тези 10 или 5 или 7 терапевта да работят с голям брой пациенти в едно и също време. Тук начинът по който ги каза нещата ме изкуша да ти задам един последен въпрос. Кой трябва да ти определя, да определя средствата, които да се приложат на един пациент? Ти чувстваш се достатъчно компетентен сам да става от гледна точка на груба моторика като терапевт. Да знам на къде биеш. Да, това знам на къде биеш. И веднага ще ти отговоря. Няма как българските така наречени лекари по физикална терапия да могат да определят такава програма, тъй като те не са запознати с тази програма. Такава програма може да бъде издадена само от човек, който е специализирал подобна програма. Тоест, аз съм по-скоро на мнение, че ние като физикални терапевти, като кинезитерапевти, като рехабилитатори, ако подлежиме на една подготовка за специализация, тясна специализация в дадената патология, можем да се справим чудесно и много по-добре, отколкото един лекар-физикален терапевт. Защото един лекар-физикален терапевт, той работи с абсолютно всички патологии. Според мен, правилното разделение в нашата професия, кинезитерапевти и физиотерапевти, говоря за физиотерапевти, не лекари-физикални терапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори, трябва да бъде специализация, тясна специализация. Аз не смея да се бъркам в работата на моите колеги, които се занимават с ортопедия. Не смея да се бъркам в работата с моята... И то, сама ти ортопедия е широко, широко понятие. Имам колеги, които са страхотни в рамена става, примерно. Имаме колега в София, който работи само ръка и китка, примерно. Така че, когато ние самите се профилираме достатъчно силни в дадена сфера, смея да твърда, че няма лекар физикален терапевт, който може да ни, да ни даде някаква насок. Как да ти обясня? В момента, кога толкова съм навлязал в параплегиите и в всичко, което е свързано с ранната вертикализация и рехабилитацията на тези пациенти, че до голяма степен лекарите физикални терапевти, аз трябва да им обяснявам кое за какво е, кой уред за какво се използва, какви са тенденциите в тази сфера. Той, лекарът, физикален терапевт, няма как да стои постоянно в час с всичките тези новости. Така че, както и ти знаеш, както аз знам, това е една професия, която за щастие за нас умира, лекарът, физикален терапевт. За нещастие само тук има в България. В смисъл... Има и друга, но по-скоро ролята е консултантска, отколкото да ръководят, как да кажа, те се занимават с рехабилитацията като процес. Тоест, аз нямам проблеми. Казва, да, смисъл казва, има нужда от физиотерапия и ние си избираме каква физиотерапия да бъде. Значи казва, примерно, казва, има нужда от ерготерапия, ерготерапевта си избира каква ерготерапия. Ами, трябва да бъде. Но това назначаване на отделни средства и да, някъде даже и на отделна дозировка, мисля, малко излишно. Абсурдно е, защото те самите не са ги ползвали в повечето случаи тия неща. Аз до сега не съм попадал на нито един лекар, физикален терапевт, който фактически, физически да работи това нещо добро. В повечето случаи, дори тези, които имат частни кабинети, те наблягат изцяло на преформираните физикални фактори и основно наблягат на естетична рехабилитация. Да, така, да. Че, какво ти кажа, не съм видял нито един лекар, физикален терапевт, който да е наблегнал да учи методика на кинезитерапията или на възстановителната рехабилитация. Макар че тук има тавтология, нали? Аз съм видял един двама човека, но да, разбирам. Да, може да ги има, но сега, в другия момент, да. може би тяхното място е там, където са те, в болниците, в интензивния сектор, да преценят кой пациент става, кой не става за рехабилитация. Макар че в западния свят това го извършват лекарите-специалисти. невролога казва дали пациентът му става за рехабилитация. Ортопедът го преценя това нещо. Личният лекар, особено пък при пациентите, които са хронично болни пациенти, какво общо има лекар и физикалният терапевт с мен и доста по тия пациенти. Един такъв пациент цял живот се нуждае от рехабилитация. Това означава ли, че той на всеки 3 месеца трябва да ходи за направление при личния лекар, който му дава направление за физикален терапевт, който трябва да го праща при нас. Дълго и широк, но това пак е много мощно мешен термините. Има и преди, че коректното изказване на специалността е лекар по физикална рехабилитационна медицина, а реално ти си физикалният или физиотерапевта на Запад, така че няма значение, но тези обърквания, които правим, е нормално, защото все пак така сега живеем и работим. Добре, аз много ти благодаря за отделеното време. Сега получи се един емоционален подкаст. Каквото сме казали, сме го казали с най-добри чувства и аз и ти. Така ако има колеги, които са се почувствали засегнати... Извинявам се предварително. Да, в смисъл не е било с цел да ги засегнем лично. Никакъв случай. Но ако могат да вземат нещо от тези неща, ще е чудесно. Ако не могат, не могат сега. Да продължаваме напред. Живи и здрави. Добре. Да. Благодаря ти. Благодаря ти за възможността така да говорим също. Дано ти е харесало и може пак да го направим. Страхотно беше. Супер. Хайде, приятна вечер от мен. Също.